mu ne nag bu fekkee ne léegi la waxan léegi mooy da ngaa luwe suuf si wëlbatiku bay ko te luwe geeg bay gi yaar yépp yaxantoo tax maanaam bëgg njariñul kuy commerçant tax du rekk ngir dunde mbaa faja soxla. Mu ne nag bu fekkee ne léegi yaar yooyu dàqu na kon loolee nga bay jaay ko te mëtul te fekk na kemb ga mëttoon nisaab njëgg rekk mën nisaab. Ndegam léegi luwe ga suuf sa yaxantu taxutoon wala bay gan ko bay yaxantu taxutoon dunde rek moo tax ak faja soxla. Mu ne kon su boobaa moom léegi ndegam jëmbi kemb ga mëtul nisaab boo ko jaayee ci wuru sa xaalis mat nisaab du tax sa kawar ca. Ñaar sart yi mu wax bu dàqoo rek lay del si waat waxaat ko daa sart ne wa inik tara wa saaha nga xam ne jëmbi luwe ga suuf sa tijaaraa tax jëmbi bay gan ko bay tijaaraa tax. Mu ne nag bu yaar yooyu dàqoo mbaa kenn ka dàqu nag te jëmmi mbay mu mëtul nisaab ba nga ko jaayee nag mu mat na nisaab du tax asaka war ci. Waaye in wajabat ndeem war na nag zakaatun asaka fi hayniha ci jëmmam moom mbay ma wala ci jëmmi meññan ma kon nag zakkaamu asakaal nee na kat jëmmi mbay ma ci boppam li la wax léegi mooy mëttoon nisaab ba nga ko jaayee la njëkk a mat nisaabi kee. Mu ne waaye bu fekkoon ne jëmmi mbay ma ci bopp mat na juróom benn bayu ko mbaa garab yooyu nga jëndoon ci gannaaw te laata nga koy jaay nga am ca meññat bu fekkoon ne meññ mooy matal na juróom benn bayu ko yu nisaabi mbay su boobaa bu dee mbay maa maanaam bu dee meññ mi moom maanaam xam nga dangaa jëndoon garab yi laata nga jaay garab yi mu far am meññat waaw meññ moom meññ la wax ne bu fekkoon ne far na mat nisaab mat na juróom benn bari ko kon dangay asakaal jëmmi meññan ma ca yooyu jamono asakay mbay fukkeel ba mbaa génn wàllu fukkeel ma mbay mi ñu weesu léegi itam bu fekkoon ne matul juróom benn bari ko jëmmi mbay ma ci bopp ngay asakaal mooy zakka suma asakaa to suma zakkaa topp mu asakaa woowee la muy manqué xam nga daa tooy fi mu toll waaw léegi bu nattalee ci tooyaay bi day wax ne nag waaw bu woowee nag war a mën nangam asakaal ga loolu am solo la danañu dal fii mu lu bare bare loolu mooy daa wax ne su fekkee ne bay nga te nga xam ne mbay moom mat na nisaab da nga ciy génne asakay mbay moom. Léegi nag soo wëlbatikoo jaay loola nag ba mu def buur sa xaalis nag kañ nga ci war a génne waat asaka mel ne sa mbayum daaw bu fekkee matoon na juróom benn bari ko nga génne ci asaka ci bu dee juróom benn bari ko nga daal di génne la ci war a génn gannaaw bu wëlbatiku jaay ko nag léegi moom ba mu def xaalis nga xam ne léegi nekkatul waaw gerte wala nekkatul mbay nekkatul dugub daal nekkatul kemb kañ nga war a génne asaka ci xaalis bi nag léegi boo ko dencee mooy jamono yo nga ko jaayee bu dee see déwén sa rek te mu des lu mat ñaar téeméer rek bu dee ci noonu su boobaa asaka war ci waaw mel ne koo xam ne daaw ba mu bayee génne woon na asaka yi mbayam ci gerte ga waaye daa wëlbatiku jaay ko koppi bi denc na xaalis ba waxtu wa mu jaayee ba mu def xaalis bu dee siwaatee déwén sa te jeexul rek da ci des war na ko asakaalaat waaye su koy asakaalaat nag moom ñaar téeméer yu juróom lay doon ñaar téeméer yu juróom juróom lay doon xam nga asaka njëkk ji asaka mbay la woon moo gënoon a jafe ndax moom moom di ko toppatoo loolu jeex wa innama yuqarrasu naka def na nattale waxtu wa gerte door a ñor bu dee siwaatee am waxtu wa nga jaayee yow rek xam nga am na ñoo xam ni waxtu yi fi mu toll nii gerte gi ñor na génn nañ asaka waaye dañuy denc ba ëpp di bëgg a jotaat ndax njëg gi gën a jafe waaw kon léegi booy seet at ma war a asakaal ndax da ngay seet waxtu wa gerte ñoree rek nga xam ne ku defoon daaw daanaka waxtu yi léegi nga war a asakaal fi mu toll ndax waxtu wa gerte ñoroon daaw des na ku dee waxtu nga jaayoon daaw jot na waaye xam nga bu fekkee ngaa dencoon sa gerte daaw kon nañu waxtu wa nga ko jaayoon àggagoo ci ma ne bu fekkee boobu demoon nga wees tabe si mbaa yooyu door a jaay loolu am nañ ci wute waaye daal li gën a wóor mooy waxtu nga jaay woon rek waxtu nga jaay woon yow daal ngay seet rek ñëw nag ci bor naka lañ koy asakaale wa innama yusakka naka def na asakaal daynun bor in kaana ndem nekk na asluhoo cosaanam la xaynan dikkee bi yee dixi lu nekk ci loxoom aw xarda tijaar bu fekkee ne léegi ñaar lañ tañ jiwee ci wax dañu boole kenn kuñ la nga wax daal di xaaj lañ bokk wax ñoom ñaar ci digg ba mbaa marchandise moo doon jaay ngir bénéfice mu nekkam ci say loxo nga wëlbatiku leble ko. Waaye bu fekkee ne yow bor boobu mësta jaa ci say loxo, dafa am ku la wax ne la may naa la fukki junni waaye jotoo ci benn yoon, ba mu am fukki at mbaa nangami at mu doon la koo jox, kooku du nga wàññiloo at yi weesu yam ko téye, at yam ko weesoo mu ko téye te joxula ko, nga laaj laaj joxula ko, kenn loo seetloo at yam ko weesu, duñ ko jàppee ni bor la woon boo bàyyi woon ci moom, di la fayloo at yooyu ngir nga asagal ko. Wala tey jigéen jëkkëram ameen ko can mu laaj ko ko laaj joxu ko ko, day mel ne kon bor la, waaye boobu bor xam nga nekkutoon ci loxo mu wëlbati ko leble, day lu ko jëkkëram ameel yor ko atteet te joxu ko, kooku itam lu yàgg-yàgg bis bu ko joxee moom jigéen ji dutu asaka war ko ji, bis bu ko jotee daal bu dina see déwén sa tam des lu mat ñi saab asaka doot cee war. Wala nit buñ ko tooñoon dagg aw loxoom mbaa tur deretam wëlbati ko am luñ ko war a dàmpee war ko koo fay, loolee nag munu caa jot ca kooko, day mudu xam nga ni kor bor bu nekk ca kooko ndax kooku fayu ko ko, waaye lu mu yàgg-yàgg bis bu ko jotee dutu asaka war ko ci bis bi, bis bu ko jotee lay seede bu mu del si déwén sa bu dina see déwén sa te mu des lu mat ñu saab asaka too ko cee wax. Ba tey léegi bu fekkoon ni marchandise nga leble mel ne rajo wala ab machine waaye du moo doon jaay ngir jaxantu, nga am rajo bi doon ko dégloo ba yàgg rek saxal nekk ci jaay ko, mbaa machine boo daa bay ba yàgg rek saxal nekk ci jaay ko nga jaay ko, kooko yeex laa fay nag, day mel ne kon amal na la bor boo xam ne mu ngi bàyyikoo ci marchandise moo ko jaayoon, waaye xam nga marchandise ma du woon marchandise mu jaxantu, marchandise mu faja soxla rek la woon, kooku bis bu la ko fayee lu yàgg-yàgg du tax asaka war ci wisaar sa, bis booba nga ko fayoo rek bu fekkee di siwaani diwin sa tam des lu mat ni saab asaka war la ci. Kon nag cosaan borba day nekk wuru sa xaalis bu nekkan sa loxo nga wëlbatiku lewle ko, mbaa mu doon marchandise muy yaxantoo di ci jaaye ka ngir bénéfice nga wëlbatiku lewle ko bu fay ko nag loolu, waaye sart yi jeexagut benn ngo ko wa xubita te nga béef ko mooy te nga fayu ko, li feek fayuwoo borba asaka waru la, borboo leble li feek fayuwoo ko rek ndegam yow dangaa nekk muxtakir, xam nga ñaari xeetu commerce sa moom, bu fekkee kooku mudir la ni jaaykat di jaay daañu ko wax ci kanam moom borom léeg asaka war cax fisaasu te fayu ko, waaye bu dee muxtakir moom koo xam ne day séentu marché yu neex yi kooku moom ñun wax la li feek fayu ko rek asaka du ko wax, waxu bi ab sart la ci doon, nga dolli ca xaynan muy kee nga fayu ko te mu wul sa xaalis beneen sart la ci, fekkee ne muxtakir la buñ ko fayoon bor boo xam nañ koo fay muy marchandise nañ ko doon yoon mbaa même xeetu marchandise ba tey asaka du ko ca wax, ba kere muy jaraat marchandise mi ñu ko fayee day jaraat xa wuru sa xaalis mu door a génn asaka ca wuru sa xaalis woowee, bu dee mudir ni daañu ko wax ci kanam moom walaw bi hibatin ak bonte ci ak maye la aw ihaalatin wala ak walbatee, maanaam daa wax ne nag nga fay maanaam nga fayu bor bañ la ameel takku nu ko nag ci ñu yëkkati ko teg sa loxo, su fekkoo ne nit daa ameeloon bor nga walbatiku ne kooko may naa la bor ba it du tee ñu jàpp ne kon fay na la ko, maanaam su fekkoo ne ameeloon naa la fukki junni nga wëlbatiku may ko diw kon day mel ni fay naa la ko léegi, da nga war a génne asaka fukki junni yooyu léegi te génnee ko ci sa poos ndax le fukki junni moom ma la ameel may nga ko kookaa ko moom léegi, waaye léegi daa mel ni fay naa la ko bàggal mu jaar ci sa poos nga war ko joxwaat kon génne asakaam la ci sa poos yow léegi, wala ma ameeloon la fukki junni nga wëlbatiku fayee ko ñu bor ma joxal la ko kooku, day mel ni kon fay naa la ko léegi mu jaar ci yow door a jàll ci kooku, kon da nga war a génne asakaam te génnee ko ci sa poos ndax yii moom fay nga xëy ba noppi, waaye moog loo fay la ñu ne kamu la loolu mat na nisaab bi nafsi yi ci boppam, nee na bor biñ la ameel day fekk mu matoon nisaab, waaye bu fekkee mutoon nisaab ba tey kon asaka da ca wax, fekk amutoon moo tax mu ne kamu la bi nafsi yi. Walaw talifa ak doonte sànq woon na almu tàmm lañu mottali, mais nag bu jëmmi bor bu matee nisaab rek mooy sartu wi, néew ñu nag léegi danga caa fayu dara lekk ko dellu ca fayuwaat dara lekk ko, nga xam ne moom léegi boo boolee fayu njëkk ya ak bi nga mujjee fayu mu mat nisaab, te bi nga fayu moom doon matu nisaab moom, mel ne bor bi ci boppam matoon na ñaar fukki dinaar waaye danga caa njëkk fayu fukk xam nga matul nisaab, nga dellu ca fayuwaat juróom xam nga matul nisaab, waaye du tee boo fayuwaatee juróom dañu dool juróom yi nga mujj fayu ak fukk juróom yee jàll, ko defee mu daal nekk ñaar fukk yàlla génniloo asaka yi asaka ji gisaasa ndax jamono yu mat ci nga war a génne, ndax fay nga ci yooyu jamono lu mat boo ko booleeg la jàll. motax mun walaw talifa al mutam don ci sax la nga jëk fayu te li mot liko nisab lolu sank won ñepp li di ñoo aw bi fa'idatin wala mu maté ci xarxat jamahuhuma lol doole na len ñom ñaar milkun ak momel wa hawlun akumat manam da wax ni bu fekke la nga fay won li nga fayu ci bor bi matul nisab way am nga am nga alal ji yes jo xamni bayiko ci bor bi lay fay waye bu bon ko amé lay matnat am nga lu nga fay lo xamni dal legi mom mo ci bop matul nisab waye am nga alal ji lam jenen jo xamni mom du bor bi lay fay nani ko mayen ba sarax ba don yoy waye mo mit ci loxo legi matnat te bolé ñom ñaar li nga fay ak alal ji yes ji mu dal li mat nisab degen la ci wara genn waye du mëna fekk ba di gëro mu jëne ko ci tew nak fa intaha bi dafhil ahla hanil adna ajsa in ittahada jinsuhuma wastamarrat ila mithlihi dañu tollu ci jël ben tam xarit nga am alal ji yes ji di gëj jumat fukki dinar ñen ci sarax mba don baye demé non lolu sax fi yow nak ba tam xarit ñewat kon atama ngok kon fayda ngok bo xamné amna ci sa momel at waqtada hasharat dananira min daynin hala hawluhu gol pati ku fay fukki dinar yo xamne ci boral lañ lako amé lon té boba leg matnat momit kon fayu zakki al hishrina su boba kon nga asatal ñaar fukki yoy ñaar mu fukki fayu ak fukki kharkhal yene wa sawa'an taqaddama milkul fa'idati كالمثال أو تأخره بشرط بقاء الاقتضاء إلى تمام حول الفائدة ونم دنشير بهم خرق الجه غنجك موم نكي مثال مي مو مثاله ولا موم غم جموم نيكي مو أنا مبفاق كون نليغي لأنه ويسوان موم خرق بلا جيتو بفاق كون نغنجك فايو دارنك kana ba nga doram alal jiyes lay tax ñu doole len moy loolu nga ñëk na fayu nek fa ba alal jiyes ci amat bu fekke nga ñëk fayu tel nga ko lek xaat te alal jiyes ji amagul at sax momel su boba kon asfaru ci wax mo tax moñu ci bi sharti baqa'i iqtida'i ila tamami hawlil fa'idati aw bi ma'adin wala ci mbel halal maquli ci lañu waxi mazariyu ana bu fekke la nga fayu ci bar biñ la amel mutul nisab waye gasse nga ci kanu mbell gasse nga ci kanu wurus mba khalis lo xamne so ñu boole ñom ñaar mu mat nisab kon nga wara boole li nga fayu ak li nga amé ci kan bi genn ci asaka melni ci misal rek fayu nga fukki dinar gasse nga ci kanu wurus fukki dinar muy mbell su boba kon da wara genn asaka ci yaaru fukki yoyu noy bu sarti dajé ci bor bi nga fayu ba sa ka war ci ndax da nga top ad nga wessu yep am dedet li sanati ñeel men ad rek min asli yu tambale ci tanam la donc la ngok manam bu fekke ni muhtakir al dinaran ci ay dinar fa aksara top lu ko op aw mu jamahin wala lu ñu boole min huma ci yoy yar manam ko war la fay jëmiltun lang ko joxon waye dakh ko ci ben benefice dene nit mo soxla won rek ñaar fukki jooni nga laal ko ñaar fukki jooni yo xamne bis bu nga fay ci ñaar fukki ngi indi amul luñ ci yok amul lo ci dabo koku mom lu yag yag ci loxom bis bu la ko fay daga ci genn asaka man at waye do wañ na at ye tollu at mu ne asaka kuy commerce commerce ak ihtikar itam xamne nekku mudir batay ñi mu wax rek la barañ ko amel ci commerçant bobu lu yag yag ci loxoy ñoo ñu gis bu ko fayo da koy genn asaka ben at rek waye du wañ na at ya tollu diko asakal bu de mudir na ni jaay ko di jaay mom dañ la wax legi seen bor ñoom duñ koy asakalé seen walu bop la wala farra donte dawon na bi ta'khirihi ci yexé fayu ga mo yexé bor ba in kaana dem nek na han kahibatin di baye ko ci lu melni ki may aw arshin wala garuk toñangé law joonu da dafa dag jawabam jawab ji param sara bi neena wa jawabu huwa muqaddarun ay istaqbala bihi hawlan ba'da qabdihi am nga ko matale kon istaqbala mu jibali bihi ci mom hawlan amat ba'da qabdihi ci gana ngam neena bu fekkone bor bi la waji amel du borub deug deug day lu la mayen rek sa yu ne kay jeul ci ko rek nga bañ ndax bañ boko jige asaka war ci koku dañu wax ni mom ndegam ak mayla gum la may rek nga gantu go jeli ndax daw asaka du tax du te bis boko jele ci mom tax du tax ñu wañi ar yat jall ar mu ñu fa wala ci asaka dedet asaka taxal ngay daw bañ ko nangul lim la may waye du te bis boko nangoy du tax asaka war la fa sax sax ko bis bo do nga ko nango lañu xol ba am na ci diwens bu do ci diwens asaka do ci war arsu be itam moy lu ñu nit do ñon ko dag loxom ba tour de itam war ko ci dampé nangam sa ñu ko na ra jox rek ñu bañ ndax bañ ci genn asaka daw ci genn asaka ko ko tam wax ci gëna wor moy bis bu ko fayé itam du tax asaka war ci fi sasa du ci wañi at yewé ci itam diko fay bis bu ko fayé rek lay top bu ndil ci diwens du ci diwens itam nek ci loxom rek asaka do ci war kon jawab bi moy istiqbal bi hawlan ba na khabdi la han mushtaran waxunu mu bayiko ci limu jëndoon ngir xinwetti ngir kon lu lo ba baax hoote mu jaay ko ci mom ñenti dinar ya nak xam nga kon mo mutul fukki dinar te fukki dinar moy genn walu nisaburus yor nga temer waye dinar ya mom jëne baye yi fas ko yene jariño rek ay nuru ko jaay ngir am ci benefice kana bu yalla xir la ci nga jaay ko ne ko ne boko jaayoon jëm app app ba ñew waji bëgg la fay nga bañ bam yag lo ndax bañu gi na sak rek ni a jëlin ci amu ci solo boko bu ko jaayoon waji war la fay fi sasa waye yow ningi ko fay ndax daw asaka yit boko la wax ni bis boko fayo mo meen dañu sét at yi nga xamni mo wessu at mi nga fay asaka waaw waye ni nak ni tambulé wala far bi ta'khirihi ba ci xawlaani be ci kan man nako dag ben yoon ndax li mu wax ni la bo amone bo jëndon gëlem ba fas wëlbeeti ku jaay ko ñu war la fay fi sasa ba jaay bu amu app waye yow nungu la bu dé tew ni tew nungu la fay fi sasa bor bi ndax daw asaka rek bu dé app itam ba app bu ñëwé bu nopp nungu la fay nga gantu ndax daw asaka rek ñu waxe mom loolu moy bis bo fayo ñëgg dañu wëñ na at ya tollu at bu nga gënë asaka loolu la waxagun waye bu japp loolu japp sa fam bi moy bis bo fayo itam dang ko jëmëli wat du tax sax nga fay nga asaka ben yoon ba adi wessu bis bi nga ko fayo dang koy jëmëlé ba am des den sa rek bu déssé lu mat ni sax asaka do la war mu tagat ci waxan ijaratin ak wolis du bayiko ci ak yolo aw xardin wala marsandis dani waxan ijaratin du bayiko ci ak yolo nak aw xardin wala marsandis mufadin mudimin kharxato manam mudimin am gu yes qawlani ñaari wax ci nek manam bu fekkone da nga nuyu won sa jam nit mu koy jaayal boutique mu war la ja fay wéru ni nangam yow na wéru ne bu nga bëgge fay rek nga bañ ndax ba daw asaka rek wala nga amul marsandis mo xamni mi la dikki ci mo mel gu yes melni ak donu ba may ba sarax mool bi ko jaay ko nit waye koko bu la bëgge fay rek nga bañ ndax daw rek genn ci asaka yoy yar dañ ci wuté ci bis boko fayo ndax da ngay fay at mi nek manam bu fekke tok ngay at dor ko fay yoy yar ndax dañuy xol adé jall at mi nga fay asaka ndax non ngay def wala bis boko fayo ta bom du tax asaka waji sax ben yoon da ngay xol bis bo bam dil ci atma asaka do la war fofu la xawlan ñaar ñi xawlan nek waye japp ni amul xawlan ni tambule wala far ba ci xawlan ni yep mën nako dag bu ñew ci téré wi yi mu wax yep dal japp lu ci mën doon bis boko fayo itam lutax asaka wati fi sasa di lu ngey fay adé jallo bis bi ngi fayo dal bu ñu ci deen sa tam ta ci sa loxo lu mat ni sa asaka war ci bu lool asaka du ci wax wa tax bo sara bina yep mu ne wala muqtamad annahu yastaqbil bihi hawlan ba'da qabdihi wala ba'ahu bi halin wa akhara qabdahu firaran fal ahsanu hadfu wala farra bi ta'khirihi ila qawlihi qawlan digam la fer moy mu dagon digante wo di tambale wala farra bi xawlan wal muwafiq lil muqtamad qawluhu anifan wastaqbal bi fa'idatin tajaddadat wal waxan ci gana wastaqbal bi fa'idatin tajaddadat mo wara ñu ci mbolé maslan mu wax ni wa hawlul mutammi atum lañu matal min tamami tambule na ci matga manam da wax ni nak bu fekke ni jinni bari la amel mo mut na nisab waye ni la koy fayé mom da dajé wut té ni fay touti touti rek mu né kon dañuy sét sa yo fayé nak lu mat ni sa ca nga tambalé atma waw motax mu né waxawul mutammi atum lañu matal min tamami tambalé na ci man ga bis ba nga fayo lu mat ni la jitu won ni sa ca la atmay tambalé waw xol ko sara bi mu né fa in qabada khashratan fi awwali muharram wa hasharatan fi awwal rajab kon fa hawluhuma awwal rajab bi la fay jëgëm tam xarit fuk dong demat ba ci rajab mi wër wi nga xam mo mo ngeen bu yegut ndax raxna waye lim bi matna te man na jar ne ñu raxut wa illa bu fekke mën ta jaré na yoy nak xusiba kon limef sin at moy rajab moy rajab del ci nga ci wara genn asaka nga ci wara genn wat asaka moy fa hawluhuma awwal rajab ko japp ni bo fayo lu matul nisab bu japp gul bu daté gul atma gis bo fayo lu mat nisab nak daté fofu atma la in naqsa yuhunu de manki nak baxna lu joobi ci ganna warga ni nak bo xamné légui fayu nga lu mat nisab ba génné ci asaka ndax fek asaka warca ganna bana gu manki waté itam bu matatul nisab way amna leneen lo xamné mom man nga ko doone mom bokku ñu waxtu waye dañu mat nisab kon li day nek ci atum bopum le nek ci atum bopum rek kon waxa ñu liko muru ci gannaaw waaw ndegal mom le maton na nisab te amatan maton na ba nga genn ci asak gannaaw wala dara manki du fekk ya nga fay waat ci gannaaw day sax ci atum bopum le sax ci atum bopum mom itam joxe na ci misal ñu la waxna bal yu sakki kullu maqbudin inda tamami hawlihi min yawmi qabdihi misal ma ngi فمن اقتضى 20 دينارا في اول محرم وزكاها دا فاي سي بور بو خامني لغي امالون نلكو غا فاي نجيبن تام خريت 20 دينار خامني كون كوك فاتنا نيساب غا ген تي اسكا واخ دا فك بور با ياغ كون بوك فا اسكا وار تي بيساس دا لي ген اسكا ثم اقتضى 10 في اول رجب دا لي تمات برجب ني بغا دغ وراخلو غا فاي باتي يلي فوك ثم جاء المحرم wa maqbuduhu dun nisab waye wa huwa maha maqbud rajab nisabun manam batam xar ñewate ñaar fuk yow matatu ñaar fuk manki na legi waye ba legi boko bolé li nga man ci rajab batay mat ñaar fuk waye bu do mom dong du mat ñaar fuk waye ba legi boko bolé li nga fay won ci rajab mom mat nisab su baba zakkahu nazaran li tamamihi bir rajabi wa isa jaa rajab zakkahu nazaran li tamamihi bil muharrami ma dama fi majmuhi ma nisawun mu ne kon sa itam xarit ñewé la dess ci ñaar fuk yoyé asakal ko mom ci yoy jamono ndax loolu mu waxtom bo tol waté ci rajab nak fuk yoyé lu ci dess mom nga asakal ko li fe nga xamné bo bolé la dess ci ñaar fuk yoyé ak fukki rajab yi mi ngi mat ñaar fuk rek so lu bolé li fe mu mat nisaw rek kon ku ne day top waxtom sa yo tolo ci tam xarit taqitin bil kasri anam ku ñu denk dong xam nga denk taxuta mom tuta asaka war ko wala ku for rek for yi fi jambour dong taxol nga mon ko nga dola baye so ne nga xane bo dole du tax mat ni nga ko suma zakato pa asakal nu al maqbud la ñu ngep ca borba wa in qalla ak donte neew na do tam lu am solo la da wax ne bor bi nga amel bo ci xese fay lu mat nisab ba asakal ko du te lu nga fay lu neew neew nga xol la ci wara genn genn ko ne bor bi nga ci fayon tay lu mat ñaar fi dina li wax tam xarit nga genn ci asaka itam du te bo dematon bu gamu ñu fayat la ñetti dinar kep ba ñaar du te nga genn la ci war la fayaton juro ñett ba fukki non du te nga genn ci yoy jamono fa sa say sar do ci xaar at do ci xol lay jall de gam lu ngi jekku fayu mat naat lu wañ xalla wa in iqtada dem fayuna dinaran ben dinar fa akhara top benen fastarati mu jende bikulin ci kenn ku ne silhatan am marsandis ba ha mo xamne jaay ne ko bi hijri na ci ñaar fuk digante yi gay nek yu bari ay wax lay doon manam da wax ne bor bi nga amel da nga ca fayu lo xamne manki na nisab melni ñu amel la bor bo xamne dal legi ben dinaar la ci fay ci buñ tolo tam xarit ñi dematar bara jap parax lu bëgg ñu fayal ci benen dinaar muy ñaar xamne kon yoy yar mom matu ñu nisa ba nga di génné asaka waye da nga jënd ñaari dina ñuy nak kenn ku nekk nga jënd ci marchandise mu ñaari marchandise dinar be nga jënde ko marchandise dinar be nga jënde ko marchandise legi nak dañuy sét waxtu way jaay marchandise yoy nak dañuy bëgg wax fa in baahuma dem jaay na yaari marchandise yépp mahalam yaqdir ala tanmiyatiha fa ashbahat adh-dha'ihata fa ashbahat adh-dha'ihata manam daan roog lu leerul rek wa mad fa wonet akewu ko war melni kon ben dinar bu ne amna bénéfice ko juroom ñent legi nak nokay atakaale legi fa in baahuma dem jaay na len ñoom ñaar mahan doole seen aw ihdaahuma wala mu jaay kenn ci ñoom ñaar baxda shiraay dukhra ci gannaaw bu mu jëndé ka ca dess zakka kon mu asakal al arbahin ñen fu yépp dafa wax ne bu fekké ni yaari masani yépp nga jaayando kon ngay genn asaka ben yoon ci ñen fu ki dinaar yi da xam nga yaari masani li ben bu ñu jar ñaar fu muy ñen fu kon ñen fu yépp ngay genn asaka da nga ñoo nga jaayando wala jaayando yo leen waye du ngay jaay men marchandi mi ci ñaar fuk fekk na nga jënd me bam nekk sa lox da jëre gu waye fekk na nga jënd me wa marchandi mi jar ben dinar bi bi ngi ko jaayé mi ñaar fuk fekk na dinar bi nga jënd ci marchandi té waye bobu da jëre gu nak moy aw ihdaahuma bahra shiray al-ukhra gën asaka ñeen fuk jumlatan in baahuma mahan ana bu fekké ñom nga jaayando ñeen fuk dinar yépp tass sa lox ko ne gën asaka ñeen fuk fi sa bu fekke da nga jaay kenn kenn dara jaay kenn ki ñëk jaar mu gën asakam fi sax xol sala bi neena fa yu sakki hinda bayhil ula han ahadin wa hijrina samaniha maharibihi manam dinar bi nga fay won ci tam xarit moy bu ñëk wi su fekke jaay nga marchandise xam nga lay ñaar fuk la ko jaay li wax du te nga gën asaka ñaar fuk ben lolu tax lu waral ben bi ci dess moy waxani dinari samanil ukhra da ngay asakal ñaar fukk yi nga xamne ben dinar moko jur ak marchandise am ha dinar be nga xamne jëne ko marchandise te mo marchandise mo jëre gutit nga genn walé ko fi dara yi tax nga asakal han ahadu hijrin moy xam nga ne nga bi mu jaay nga ko marchandise mi jaal ben dinar bu tam xarit bi mu jaay nga ko mu ñaar fukk legi dinar bi ci dess nga xamne mom ragab lañ ko fayal jëne nga ci marchandise te jëre gut bari te nga genn asakam legi fi dara mom dinar kon li waxagum ni moy dinar bi nga xamni mu nga amon tam xarit mom bu ko jënde marchandise jaay nga marchandise ba nek ñaar fukk dinar mom tay wax tay wax na legi bo di asakal ya nga asakal yu wonté liko waral moy da ngay limalé ben bel nga xamni jëm nga ci marchandise mu dinar ñaaral bi té mo tax mu na fa yu sakki hinda bayhil ula han ahad wa hijrina samaniha maharibi muy jëgu marchandise ak bénéfice nga bolé ci nak waxani dinari samani ukhra nga ci boole dinar bi nga xamne moy ndegug marchandise mi nga xamne yeregul sax legui nak suma hinda bay hisaniyati so deme ba jaay marchandise sum ñaarel mi xamne mu ngi jënd dinaru rajab bi su baba yu sakki han 19 mul dañu jom diko def 19 def na way dañ koy def yu sakki han 19 ribhiha legui bo deme ba jaay marchandise sum ñaarel ma da ngay genn asaka juro asaka 19 dinar ni gene asa def ko juroom ñent da xam nga duñ ko jaay ñaar fuk la waye benn bu mu boole won nga ko ca ñaar fuk yu ñëk ya ba asakal ko ndax boobu da nga asakal won han ahad nu hijrina kon na lay bimu doone hijrin tam du teew ci 19 rek mom ngay asakal leg ci bo jaay bu ñaar lu wa hawlu jamihi nak min waqti bayhil ula leg nak bo bëggate xam kañ ngay asakalat bu deene moy da ngay set ba nga jaay dinar bu ñëk ko ñaar bu ñëk ba nga xamne mo nga jaayoon bu génné asakaay 21 waxtu woowu nak légui bu ñu ci waati léen sa ci ngay asakaalat ñom ñaan ñëpp la nek sa roxo ci ñom ñaan ñëpp wa illa nak moy bi ngay jaay marchandise ku ñëk gi fekk lu nga jënd marchandise ku ñaaral gi xam nga bu fatna li nga wax légui moy bi ngay jaay dinaru marchandise mu ñëk mi da fekk itam ke nga jënd ko marchandise taaj da jëreul rek waye fekk na nga jënd marchandise léegi nak limu wax ni moy dinar du nga am tam xarit jënd nga ko marchandise ba jaay marchandise mo ci ñaar fukk dinar waye fekk na dinar ñaar bi ci rajab mom ni nga tégon fi jënd ko ci won dara wa illa ndim det ahadan kon mu asakal ben wa hisrina ñaar fukk manam da wal ni kon dinar bi nga xamni mom mo nga jaay rek moy bu tam xarit rek dang koy asakal asaka walel be nga xamni momit jëndugo ci dara mu meyi da sa tal rek na hadal mashirina ni ñaar fu yi ak dinaar bi nga xam jëndugo ci dara waaw legi nak dinaaru ñaarel ba bis bo ci jëndé marchandise ba am ci bénéfice du tay bénéfice bobu mom legi dang koy top rek atum dinaar bu ñëk ba du tax bo jaayé marchandise asaka war la ci dédé da nga top rek atum dinaar bu ñëk ba lé dinaar bu ñëk bé bu ami ar rek nga asakaalé walé bénéfice dinaaru ñaaril bi nga xamné mom ñu sala bi waxna shuruna samanul lati baaha ñaara fukk yi moy ñëgu marchandise nga xamné mom la jaayé wa dinaar allasi lam yastari bihi ak dinaar bu xam jëndugo ci sodara bin birib hisaniyati hawlan min yawmi sakatil ulaa